skilda ödeslotter falla, efter guld vi grävde alla. Några av oss nådde lyckans höjd, men många liv av livet böjd. Var och en av oss dock minnes att ett lyckoland det finnes. Hemma i den röda stugan bor kan hända ännu far och mor. Vid barndomshemmets gamla kära grind, där susar varje sommar sunnan vind. Min hembygdsång i björk och grönan lind, och korna gå på vall i skogen. Från landet ut i väster tankar gå, till gula städes fält och himmelblå. Där senast toner över nejden gå, från lördagsdansen upp på logen. Drömmarna om miljoner blev och brustna illusioner. Tegarpåsen blev den sista lott som mången i sin kamp har fått. Under många bittra dagar drömde man om gröna hagar. Och jag minnes hur mången gång sin tröst man fann i denna sång. Vid barndomshemmets gamla kära grind, där susar varje sommar sunnan vind. Min hembygdsång i björk och grönan lind, och korna gå på vall i skogen. Från landet ut i väster tankar gå, till gula sädesfält och himmelblå. Där spelmanstoner över nejden gå, från lördagsdansen upp på logen. Där spelmanstoner över nejden gå, från lördagsdansen upp på logen.